أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi comme niñ ko baxo def no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al a'raf tay ñuy jël ñi jël tay ben aya muy aya 158 ben aya la sunu borom diñ ci jangal ñett mbir yoyu ba ci jitu moy umumur risalatun nabi sallallahu alayhi wa sallam li kafatin nas tay dana jang yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yonni giko yalla yonni ci mbolem binde fi dem ab yonent mission do ron nek ci ben gox ci ay nit ci ay xéet amma yonentou yalla muhammad alayhi salatu wassalam mission kafala linnas mbolem kuy nit rek ci nga bok arab nga kudul arab moy ajam da nga wex da nga jaune da nga ñuul da nga xonk mbollem kumu meuna doon bo fekke ab doomu adama nga rek yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mission yek ci na ci yow ak fo meuna ne motax war nañu xelu bu baakha baakha baakha baax bala nu nuy nak di nu gemlu nan ñu ne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yonent la baye ci arab yi lako yalla yonni lol di ngeen deg lélé ci ay nit nan yeen dal lutax gëmu len sen bop yeen da ngeena ñuul da ngeena wara gëm sen bop lan motax ngeen di yëkëti ay arab lutax ngeen yaakar né arab yé len gën lutax laaj yoyu kenn défendrul arab arab yi ay mbindef lañ niñu kenn défendrul arab ñun liñuy défendre moy l'islam liñuy défendre moy yonnentou yalla muhammad liñuy défendre moy qur'an liñuy défendre moy kaaba li nak yalla dafa def wax deug yalla ngeenel la bu yalla wacce ci ñom ñi doon ab arab yalla leen ko jaglel lolu jag nañ ko jang suñu borom ne même yonnentou yi sax tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd même yonenti sa dafa am ay ngeenel kon jagle la ci bir jagle zalika fadlum min allah yuti man yasha lolou xewal la gulen yalla defal yonenti yalla muhammad nek arab kaaba ga nek ci arabia alquran nek tere bo xamne yalla ko wacce bam koy wacce mu lak ko ci arab ndax kat وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه يالا دوم يوني يوننت لودول يوننت بو بوم كو يوني داكاي يوني تي لانغ وا خيت وو كون يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام ميسيون يامول عربي سعوديت يامول حجاز تي غولف بي يامول تي عربي بل وما ارسلناك الا كافه للناس yamul sax ci nit ñi rek bal jinni sax ci lañ bok kon mbok julit yi yenen ti yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla bimu koy yoni yalla da ko yoni ci mbollem nit mune min fada'ilillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu ba'asahu ila an-nas kaffa yalla ko yoni ci mbollem nit ñi yalla da ran yoni ab yonent ci ay nitam wa qad ba'asa kullu rasulin qablahu ila qawmi khassa nu yalla lan la wax ila qawmihi inna arsalna nuhan ila qawmi at ba fa yalla di yoni hud gis nga at la wax mune hud la fa yoni ba muy wax samud mune salih la fa yoni mana dekk bi wala xet wi diw mi la fa yoni kon koku fofu la yem dafa limité amma yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla limité wu ko ci arab def ko ne ci nit ñepp la la yoni bal sax yamu ko ci nit ñi waye ba ci jinne yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mo kiko wax ne ko dama la yoni ci mbollem nit ñi basiran wa naziran ngalen di war ak ngalen di xuppu ci benen aya mu ne qul ya ayyuhan nas mana ay aya yu bari la yi wonene yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mission du ci ay arab lol pour lan pour ñun ñi ñu bëgg nax diñu gëmno ay pan-africanisme xawma diñu gëmno ay bala ngeen dem di yëkëti samba wala demba bala ngeen fé rombu diw dedet ñun fuñu yalla xol lo rek lañuy xol ñun ay jam lan lu ñu yalla wax rek lañuy def yalla mo ñu ne mo yoni muhammad ci ñun qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum lu teggu ci baat ba jami'an deglu len ayay qul waxal yow muhammad kon dañ ko ko wax lo ya ayyuhan nas e molem ye nit ñi inni man muhammad rasulullahi ilaykum yonent la ci yeen bu yemon fi rek doyna du tax doyna baat bi mu wax ne ya ayyuhan nas kuy nit duguna inni rasulullahi ilaykum yonent la bu jëm ci yeen doyna baye mu ne jami'an yeen ñep ku dess arab bokul arab yi bokuñ ci ñu ñul ñi bokuñ ci ñu wéx ñi bokuñ ci ñu ñul ñi bokuñ ci ñu zone ñi bokuñ ci kon ilaykum lol dong doyna yeen ñep waye mu ne jami'an mbolem sen kon man dañ ma yoni ci ñep li ab ay alquran la wala do ay alquran wa ma arsalnaka ila kafatan linnas bobu do yor na wala benen ñew fedeliko ne inni rasulullahi ilaykum jami'an yonent la bo xamne yalla ma yoni ci yeen ñepp benen aya bi wone ne yalla yoni muhammad ci ñun ñepp mune tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin sel ñel na yalla mu barkel mi mom mi nga xamne mo wacce qur'an ci jaamam bi ala abdihi lutax yalla joxo tere bi mune li yakuna lil alamin nazira pour mu war adina mu war minde fi ah kon ñun bokkuñ ci al alamin ñun bokkuñ ci alam ha ci lañ bokk wala bokkuñ ci kon kay yalla yoni na muhammad ci ñun kon naka lañ ñu mëna gëmlo ginnaw aya yu leer yu ne wéng yi naka lañ ñu mëna gëmlo ne muhammad du suñu yonent naka lañ ñu ko mëna gëmlo naka lañ mëna jëlé keneen diko tax ci kaw yonent yalla muhammad ginnaw li aya yu leer yi naka lañ mëna bayé waxu muhammad tek waxu keneen naka su fekké ne li wër na aya yi gëm nañ ko wala nañ ci sik saka wala gëm nañ ko wala gëmuñu ko jele nañ ci jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qal li wone ne batay yonent bi yalla ko yoni mune utitul khams lam yu'tahinna ahad qabli yalla joxna ma jurom yo xamne joxuko ben yonent buma jitu jurom yi man dong ma ko am ci yonent yalla yoni jurom la am man yonent alayhi salatu wasalam jurom yoy man lako yalla jaglel amul ben yonent buma jitu bu am jurom yi ba ca jitu mune nusirtu birru'bi masiratu sahr yalla ma dimbali jox ma ndimbal victoire kep kuma attaquer xex bala ma yex ci yow wer ngay tit bala ma yex suma lene ma ngi ñew rek bala ma ñew di nga tok weru yalla di tit lol man dong la ko yalla may kuma mësa tekk rek tit nga bala ma yex lu tollok wer lu ñuy dox wer di nga ko tit bala ma yex ci yow ndimbal gogou nasr bobu ben yonent amuko kudul man muhammad alayhi salatu wassalam ñaarel mune waju'ilat li al ardu masjida wa tahura fa ayna ma rajulun min ummati adrakahu as-sala falyusalli man dong ma am yalla mayma suuf se jakala fo genn bu julli joté bul xaar yegg sa keur julil bala nga yegg sa keur man dong ma am lol suuf sepp ñu defal mako jak fu la julli fekk julil amul ben yonent bu am lol man dong muhammad alayhi salatu wassalam la yalla may souf sepp ci man jakala sama xet ak kep ku ci bok fu la julli fek bul xaar yegg sa keur jappal julli amma yenen xeer yi fokk rek nga dem ci jaamukaay yalla ba ñun nak yalla nu may fu nu julli fek mune na ngeen julli lolu ñaata la ñaar ñettel mune wa uhillat li al maghanima wa lam tahillu li ahadin qabli yalla ma may mang kuma xexal suma la gagne lang fa bayyi mako mom kuma xexal kuma meuna don suma xex ak yow buma genné sama armée dekk buma dugg suma len doré ba gagne len lama fay jël ci seni bagage yalla daganal namako man dong ma am lolou ban yonent mo amal li amul kenn kuko am jang ngeen ci suratul anfal yalla mune lepp lu ngeen am ca mang ya falillahi khumsuhu yalla amna ci juromel lolou ci suratul anfal la ko yalla daganal benen ba ca teggu mune wa utitu as-safa'a ma kana an-nabi yub'as ila qawmihi khassa yalla joxnama may ramu euleug yowmal qiyam man may bala ken ramu dañ nan ana muhammad mune mangi ni ñu ne ko ramul demal safara nga seen ñu la neex nga genn leen mune lol amul ken kuñ ko may kudul man juromel mune yalla dara ni yonni yonent wa bu'isat ilan mune wa kana an-nabi yub'as ila qawmihi qassa yonent yeb dañ len yoni ci seeni nit ne dem len dekk sangam wala ci nit sangam mune wa bu'istu ila an-nasi amma man yalla ci ñepp lama yoni awma frontière hadith bi lan lay leral lan lay jangale au fond moy baat bi ñu mujjé wax moy lan yonent yeb ci ay nit lañ len yoni ci ay gox lañ len yoni ci ay xet lañ len yoni amma man muhammad alayhi salatu wassalam yalla nga yoni ci ñepp ñewna ci muslim mune wa bu'istu ila kulli ahmarin wa aswad dañ ma yoni ci ñu xonk ñek ñu ñool ñe mbokk yi mune fa hadhihi an-nusus wa ghayriha kaseera yi text ak yeneen yudul yu bare bare da fay saxal ne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ko yoni ci mbollem binde fi ibnu kaseer neena ci aya tafsir suratu saba mu ikrama diko leral ne sami'tu ibnu abbas radiyallahu anhu yaqul inna allaha ta'ala faddala muhammadan sallallahu alayhi wasallam ala ahli as-sama'i ala al-anbiya ikrama neena ma deg ibnu abbas ne yenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena man muhammad yalla ma gënal ci kaw wa asaman ma fa gën yonenti sax ma ci gën ibnu abbas ne bañ ko laaje lutax yonenti bi ne mo fi gën qalu ya ibnu abbas fima faddala allah ala al anbiya yonenti yalla muhammad ci lan la gëne yonenti mu dadi indi aya al qur'an ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyana lahum wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas fa arsalahu ta'ala ila al-jinn wal-ins doyna ngeenel giko yalla defal mom yonent yalla muhammad moy yalla ko yonni biko yalla di yonni yalla daf ka yonni ci lamiñu xetam pour mu leralal nit ñi demb ben way tay ben way laaj nañ mako laaj na mako tay mune ma man de jullina juma ba son waye sen julli juma demb bi dafa ma jaaxal ben jak bo am ñaari eliman yu khutba ha demb kan mo fi julle juma demb ñan ñofi julle juma demb ha ñi julle waaji mune yeen sen jak bi ben juma am ñaari imam yu khutba mune lolé dama jaaxal gisumako ci ben téré manako ñaari imam khutba buñ di ben imam mo doon khutba keneen ki da ko doon jotali nit ñi ndax deggu ko lu graw moy maneko deng arab est ce mune ma deggu ma arab de maneko buñ ko waxon ci arab ndax di nga jeriñu mune dede maneko legui après biñ ko léralé ci xolof mune degg na bu baax sax ba jeriñu maneko lolou do nga lañ bëggo mais sénégal dañu tardé parce que diiné mo fi amut motax amna yo xamné dang koy def yo xamné man dana may jaaxal sax nit di ko laaj nit di laaj wa li affaire yo xamné c'est terre à terre khutba moy lan ci arab khutba moy lan discours mëss ngeen gis discours bu nit ñi déggul discours bo xamné kikoy discours da koy discours ñi muy waxal naam naam naam yaay dégguñu li waji wax ndaysan ben khalifa bu mag dafa amone délégation ay julli di jëgëwon kowet ñoo di def tour Sénégal di ziaré ji khalifa yi ñu dem ci khalifa gi gaay di wax rek mu naan naam naam naam naam gaay dem mu ne len ñi buñ fi ñëwoti liñ wax degguma ci dara buñ fi ñëwé khalifa diiné bu mënta traduire arab deggo dara xamoo liñ wax ci islam ñi waré nga naan naam naam naam naam naam moy ken xamul lu meba lol mo nu dal moy ñun wa senegal dañu bëgg nek ay julit te xamu ñu sun diine ndaysan lol rek moy suñu problème il faut diine ji mbokk yi ñu gor gorlu ci lu nek tay ñong koy lire xolap suñu portable yi portable tay buñ la may yeen say sa nga xam ci lu xamne kiko defal xamu wala dugg ci ay affaire yo xamantene dugg ci ay la ilaha illallah tere yalla baangi ni ken nangou ci xam dara xol suñu xam xamu aduna yi xol suñu liggey yi ni ñi def ba dund ni ñi def ba am ay terrain tak jabar jënd ay auto épargner suñu dund di xam nu ñuy dundé lu ñuy dépasso nangam ak nangam yépp xam nañ ko waye ni ñi def ba xam yalla ni ñi dem ba xam l'islam ni ñi def ba dugg aljana lolu xamuñu ko musiba bu reey mo nek suñu kaw kon sunu dars tay li ci gëna reuy moy aya yi nek sunu kanam wala aya bi di wax ne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla daka yonni ci xet wi yeb ci arab yi ñu wex ñi ñu zone ñi ñu ñuul ñi ak ñu xonx yi benen ba ca teggu moy hidayatul insan fardan aw jamaa aw umma ila al-kamal wal-is'ad mutafawwid ala ittiba'i an-nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam li gëna reuy luñ wara xam tay moy doomu adama pour mu jup individu pour ñu jup ñu né individu moy ben doomu adama yi pour ñu bax mbolo yi pour ñu bax nit pour mu mat pour mu téxé ben chart kessa la xam ngeen lan moy charte bi moy mu top muhammad ñata mbolo diine lañ am tay ndax mën ngeen ko wañu ha ñata mbolo diine mo nek senegal lan motax mënu ñi mënu ñoo bax mbolo yoy mënu ñoo bax lutax moy mbolo yoy lañ leen di dundulo dafa wuté ak li muhammad indi sallallahu alayhi wasallam xolal muhammad limu indi ñako topone nan lañu mel ha Abu Bakar nan la mel Umar Usman Ali jël len sahaba yi 124000 sahaba jël len dundu tabi'in ñom Malik Shafi Ahmad Abu Hanifa nan lañu mel ha dañu baxoon fi na ngay gis ku nekk ci mbolo la ilaha illallah mu ngi yor butel sangara la ilaha dem tay ci suba jakk ji ma julle fajar dañu julli ba pare ma laaj ben way ben question maniko man dama gis ben way fi ci ruqu bi lay tok du julli ci ruqu juma jakk ji day tek kurusum rek tok mune ma ban côté ndey jor wala chamuñ maniko ndey joru juma ji amna ben way buy tok ci ruqu bi fajar du julli tay seddu nako mune ma koku dafa gens ba yaako mune to mune tul julli légi lu mi def ci jakka ji hmm c'est ça moy tay suñu ñak juk amnañu ay mbolo islam ñongi naan dañuy jangalé ñongi naan dañuy yar ñongi naan waye nit ñi duñu bax parce que bo fëgé da nga bëgg yar ay julit té do leen yar ci lu muhammad indi won ñoo ndang leen di yaq xolal tay ñaata mbolo lañuy gis guddii ñu tak ay sabar di teug di fecc la ilaha illallah jagar di ba fajar bi jeex tak ñooñu bu ñibé kenn du julli fajar dañuy teud nelaw dañuy fecc ba sen tanki metti ha bo len rombé ci medd mi suñu lené ki julli la do ko gëm té ñu né ñom ci diiné lañ fanan ku fanan ci diiné kay waro bëdënt fajar wala gis nga kon li ñuy yakke doomu adama yi waxna leen legui ne charti tax doomu adama baax charti tax mbolo yi baax charti tax dekk bi baax moy defa deppok ñu tek nit ñi ci muhammad limu indi yalla tak xol yalla ben baram la joxoon yoonent bi mom dong moko am wa in tuti'uhu egalina bi tahtadu su ngeen ko topé rek juk kon kay jeex na wa in tuti'uhu khala sart la yalla indi in harf lan la yen ñi jang arab harfu sart in tuti'uhu su fekenteene top ngeen ko rek tata du ngeen jup allahu akbar kon buñ ko top legi ñu bëgg nit ñi jup ken topul muhammad hein ken du xenti sunnam ken du ko dundu keur go duggu sunna yonent bang ci malit ma ay tiaxan ay xarfa fufa nit ñi ni ñi sonne ci ay bida ak shirk suñ ko don sonne ci sunna yonent bi ñepp jop mais ma la saf ay ikhwan ñun li ñu dal ni lepp ñoko tek suñu bop tay ñoo ngi ni senegal dañu reer ba kuy ñibi sa keur sax do xam ban yon ngay jaar ndax reer guñu reer ndax sori guñu sori diina yalla bi tabarak wa taala te li doy war moy rew bi yeb islam lañuy titero takki radio yi gaaya nga yuux turu yalla yi ñu koy sekkar gudde beccëk television yi ñoo ngi yuuxu waye ana diina bi bo genné ci mbéd bi anamu tuba bi sax legi tuba bi nga xamne dañu tub dubul islam sax bu ñe senegal dañuy waal surtout nak bo déggé senegal ñu naan la 95% musulman so déggé lool nak europe nak ba nga wacc fi wala benen dëkk ba nga ñew senegal nak nga ni ciëpp nga ñew nga né hé yeen du yeena mo xon 95% musulman ngeen nga né waaw ñu ñu né la ana islam bi loy wax subhanallah ñun sa ñu amé ay gan dañuy rus dañuy lañuy lay rek dañuy tontu rek wa li nak ñu né ah li dé li la ñu né ah waaw mus nañu am ay gan and ak ñom tefesu geej ñuy gis ben way mu ngi muru ñu ma ki kan la ne ki de mo neena mom mo nekkon yonte yalla muhammad fele makka mom mo ñewal fi ñi rek ñu taw ñu ne ma yeen nak seen dekk bi ñu taw ne ma lool mom bu ko fi wax yow lool mom amul lool nit de ko ñima wax mané ah ñima andalon mané ñoo ñu leral leen ñi ba fuñ jëm ñun dong ñoo ñëmé wax sénégal lo xamné kenn ñëmé woko ci aduna légui ba nga ñëw sama kër gorobé mansour ñu envoyé ma fa ben message ñu nan Elhadji Omar déwul mu nga end Elhadji Omar fouti wu déwul ma nga end ñu la dox déwul ñu dafa nan ci maul haya ndox momu khudar nanon nga xamné ku yalla néw subhanahu wa ta'ala né kullu nafsin yalla ne kullu man alayha yalla mu ne kullu shay'in halikun illa yalla mune qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum yalla mune aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada elazi umar de ca banjagara banjagara la de wa de bob ñu won la bamela mo ng fofu nañ wax nit ñi deug ndax de gatcha la yunt yalla muhammad da de innaka mayitun yow muhammad di nga de yalla moko wax de du gatcha ay dañu bëgg yëkëti nit ñi di leen takkal yo xamne di leen yo xamne dara amu ci señ bi da wacc liggey señ bi day nelaw nelaw wala nelaw bo xamne yow dañ la sang bala nit ñi ñew ñu sang la bala nit ñi ñew ñi wa le kuy nelaw tax luñ ko bayyi ci lal bi mu nelaw da ñu koy sul mëss ngeen gis kuy nelaw ñu koy sul nelawul la ñu ne dafa dem ñëwaat tu ne ngay dégg Sénégal dafa dem ñëwaat dafa laqatu fum laqatu mom déewul waaw façon terme bu nekk dang ko dégg te yonent yalla muhammad mo leen gën yaa ne ko muhammad muna ko di nga dédé isma shaita fa innaka mayit allahu akbar yalla ne yonent bi ndeysaan yalla da yoni jibril ne ko demal nga ni muhammad na dundul ko neex de ay nak neeg ne day dé isma shaita fa innaka mayitun dundal lu neex waye bisa nga ñew na nga yegg ne di nga dé sallallahu alaihi wasallam ndeysaan te bala muy dé da sukurat sukurat bu metti bam nan la ilaha illa allah inna lil maut la sakarat yen sa yifi metti mune allahumma hawwin alayya sakarat al maut lele mu perdre connaissance ndax siburu bu metti sallallahu alayhi wa sallam xam ximiluko nyaata yon ci bi muy faatu waaw muhammad ñu wax lolu yeb mu ñi sang ko julle ko wala sang ñu ko bimu de dañ ko sang bimu nekké ci fièvre bobu ñu ne ko yonent bo de nan lañ lay def ndaysan sallallahu alaihi wasallam mu ne da ngeen may sang ci sama yere bu ma ken simi yere yima sol ngeen may sangé bu ngeen ma sangé ba paré mu ne na ngeen ma génné ci buntu jakk ñi ngeen bayyi ma nonu ki may ñëk julle moy sama borom tabaarak wa ta'ala Allahu akbar ki may ñëk julle moy sama borom après jibril après mikaël après mu ne ngeen ñëw yeen julli ni kenn ngeen julle sallallahu alayhi wa sallam biñ ko julle ba paré dañ ko rob dañu gas bu mu xoot ni ñi soule nit ñi du gatché mais xolé sénégal mom dé gatché la fi bo dé rek bala nit ñi ñu né déna dañ lay sul ba paré pour gaay bala ñu gis nuñ lay sulé ban sëriñ ngeen ñu fa sa gis bu dé ñu né nit ñi ñew leen xaar leen 2 heures pile lañ koy sul wax leen ma kan dé nga légui sul nañ la légui bala fajar jot dé nga légui sul nañ la légui bala ñuy julli tisbar dé nga légui sul nañ la légui bala ñuy li taxa bala nit ñi gis nuñ lay sulé Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam fatuna kagn lendi kagn lañ ko sul ta Allahu akbar kagn ñaata fan la def ñukoy doga sul 3 jours ñukoy doga sul te lendi la fatu kon bobu xaar nañ nit ñi de fi na ku de rek ñu daw parce que bëgguñu nit ñi gis nuñ lay sulé kon nit ñi dañ nan ki mo ne won mom mo meun lepp ki ni mo ne won mo lem asaman ki mo waxon mo lem suuf ki mo waxon mom mo meun melekel mawti mom mo de ni mom lañ tek ni nit ñi nek ci ginnaw mu tedd na lalet ki la ki nit ñi doon wër mu tok ni kalaaw tok mom mo tedd fi tay lolou lañuy bañ mané dañuy daw rek sul la waaw la sulé gaaw tabax ba mel bam rafet nit ñi ñew di ziaré nañ wax sénégal deug nañu libérer jaamu yalla yi ñu dem jaamu ji yalla nañu wax nit ñi wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun mbokk julit yi ñaarel bi ñuy jëlé ci dars yi moy nañu yëkne nit ñi benn benn doom adama yi individu yi jamaa yi mbolo yi xéed wi kenn man ta mat kenn man ta bax ludul bi muwafaqati ittiba'in nabi ludul ñu deppele nit ñi ak li yonent yalla muhammad indi ndax programme bi baxal nit yalla mu ngi ko jox yonent yalla muhammad motax ñi ko topone ñepp bax mas ngeen gis ku topone yonent bi ñu ne ki da topone yonent bi waye baxul wax len makal la kenn ci sahaba yi wax len ko ki di ci ñu topone yonent bi la wala baxul bi ngeen bokk kan la yalla mo len tag ñom ñu topone yonent bi ndax yalla dafa xamne dañoo bax yalla tag len yalla ne geureum na len sax yamul ci tag len waye dañe geureum na len laqad radiyallahu anil mu'minin ca jamono bobu ñan la won iz yubayyi'unaka kon sahaba yi la ñom la ñi gëm yalla yi doon jaayante ak yow ci suufu garab ga geureum na len yalla dina gërem ku baax buñ waxé ayé bobu rek war ngeen xamné kon shi'a yi liñu wax du deug né yenenbi bi alayhi salatu wassalam ginnawam sahaba yeb dañoo murtad yalla dina tag kuy murtad hãn kon nak nañ leen dello suñu xel mbokk julit yi ñu gëm ci suñu téré ñu japp ci yegne yalla tabaarak wa ta'ala liñu wax moy deug ben ayé bobu muy ayé 157 moy aya bi ñi jël tay ñu ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu def ci ñun deg ak top suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne ginnaw muslu ci shaytané tambalé ci turu yalla tabaarak wa ta'ala mu ne qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمنون بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سن بورم من يا أيها الناس يا حرف نداء موي إيه ngay dox nga deg ku ne eh moy ya harfu nida da fay wote waye war nañu laaj kan moy wote kan la kan moy wote ak ñan lay wo ya ayyuhan nas yen fatte kadi an nas yalla ngi woy fofu baatu fatte kat ya ayyuhan nas ayyin fatte kat yi fal insan mahallun nisyan dom adama moy magasin u fatte fa inna awwalan nas awwalun nas ki ñeek ci nit ñi moy ñeek fatte wala qad ahinna ila adama min qablu fa nasiya adama mom la ñeek signer contrat adama fatte contrat bi moy lan bulel jégué garab gi mu dem lek ci motax ñun ñëp bakar bobu fatte bobu ci mom lañ ko jëlé ndax moy suñu baye mo ne ñun ñëm ñu nekk fatte kat lan motax yalla mu ne ñu ya ayyuhan nas e yeen fatte kat yi lan lañu fatte ba yalla dañu gëna yeen fatte kat yi lan la li ñu fatte moy li ñu indi ci kaw suuf ndaysan demb damay lire ben way di wax ak nijaayam du jaamu yalla mu bëgg nijaay gi jaamu yalla xamul numuy def mu ne nijaay kay ma netali la histoire bi nijaay ji ñew tok mu ne ko nijaay dafa am ben way ci afrique waji dafa top ci all bi di dox ba ci yag rek ben gaynde na teul ci kanam gaynde gu ngand gu ñu gu soxor go xamne rek gaynde gi top ko waji daw ba sonu gayne gi bim koy waja japp waji gis ben ten rek dal ne buñ cang ci bir ten bi waye bim duggé ci ten bi ndaysan yalla dimbali nako mu japp ci boom bi mu dem ba ci souf gayne gi taxaw ci kaw ten bi nak bi yirndu gayne gi meunta duggu ay gayne ga nga taxaw waji contane dafa ne reccina waye waji bamu xole ci souf lan la gis mu gis ben janu ñangor ne ko ni ah waji defo ne ne reccina janu ñangor bi ngang ubbi gemmiñ gi beddi di genné étincelle jan dina ni la meñ bi sou waji da di ngep ci boom bi kottu ko ak ay tankam waye waji jek jek rek gis ñaari jinax di ngiraj boom bi nan ko ni wa ya ngi nan ni boom bi diko yengal ndax jinax yi bayyi boom gi jinax ya ngay kerej boom gi nan ko faraj faraj boom gi commencé dag waji nak tension bi monté ndax tit waye waji titanga gogu mutit mu jek jek ni ni rek mu gis ben mbusu lem ci ruqutein bi mu gis fa lem bi du soté ko rek mu ne ni baram bi affaire bi neex rek mu faté gaynde gi faté ñaari jinax yi faté mu top lem bi nan mune ni jaay wajjo ji lokay wax bu don ñun ñi la kenn bu don kenn ci ñun la koku luñ ko wara wax ha koku mbokk yi liñ koy wax mune ko ni jaay mune ko xam nga wajjo ji daw dugg ci ten bi kan la mune ko yow mi la mune ko man mune wa mune ko gaynde gi nak na gaynde gi moy dé muneko ten bi nak muneko moy bammel waaw ñaari jinax yi nak muneko moy guddé beccé muneko boom gi nak muneko moy sa dundu guddé beccé ñu ngi lek sa dundu rek yow yego muneko wa lem gi nak muneko moy aduna aduna ne nga ñew rek ya nga ci bammel di waja dé nga gis aduna neex ngay loxarte rek fekk yow xamoo li lay xaar ci suuf ak ki top la te bayyi wala mo ngi ni ci ten bi sepp la rek di xaar xam nga koku dootul genn ñaari jinax yi ñu ngi ñeñ buum gi te bayyi wuñu yag yag bu dagge lu muy fekk ci suuf jaanu ñangor bi fu ñeem ñun ñi ñepp lool mo ñu top ñun ñi ñi ci biir juma ji ak ni ñi deg ñun ñepp loolon top té pourtant bayyi wuñu aduna dé ñongi lu xart rek fo yaasalu suba nga ndambelu kina suba nga ga tebu ga top lool rek neen yi du jeex yaasa bi du jeex ndambe bi du jeex yere yi du jeex keur yi du jeex mus ngeen gis ko am keur aduna bañ né wuu kan la wax len mako du jeex lo am tay suba nga bëgg benen lo am tay suba nga bëgg benen dédé ñew nga bayé fi lolu dem dédé ñew yow nga jéx nga bayé fi li nga yoron keneen ñew chaque jour nga rombu benn koñ légui légui rek la rombu kër go xamné waji ndran la indi door kër gi ba mokk indi ndran tibbu suuf si def ci ay auto sanni ji ko mbalit chaque jour nga gis ku deub kër sanni ji mbalit ke ñeekoon ko doon tabax kër gi bi mu koy tabax ñu naan ki borom doole la yalla ne ki am ki dafa mën dara ki am na ko ëpp doole yalla indi benen way ray waajele benn dof ñew ay ki placement bi mu fi def li tajal ñu toj waaji ñew door benn sato def ne mo ci nekk yalla mëna ko yow tamit kay mëno dara keneen ñew nu ma no ñi comprendre ñu quoi ñi xamuñu aduna fi nga xamne dafa jégué aéroport bi fi nga xamne fi li ma fi wara def Alla mu ne ko tabaxal mu tabax ba pare Alla mu ne ko do fanan ndessan wala ñetti fan la la fi may wala wer la la fi may at la la fi may ñaari at ñetti at juroomi at keur ga nga dé ñu jaay ko say dom seddo ko lo yobale bi ngay dem ci Yalla lo yobale fo ñu delo suñu xel aduna ba ñoo nax gis nga fi walau is'alf amin wa alfayn ba'dahu fala budda yawman tadkhulul qabr. Suma tambali won fi ñata at nga bëgg am waxal waxal li nga bëgg am ñaar témèr témèr ah témèr day jeex wala du jeex jox ma ki ci ginaaw ñaata nga bëgg am ñaar témèr dina am dina jeex wala du jeex ah bañu yex ci man ñu né oustaz yow ñaata mané man xana junni junni day jeex wala du jeex ah yonent yalla nuh ñaata la dund nuh ñaata la dund alfu samal jil ila gis ngeen degul len gis ngeen dekk bi dekk bu melni ñu ne dekk l'islam la gis ngeen ya ayyuhan nas ndaysa ndaw jakk yu bari tay ñu dul ligé eh yeen nit ñi allahu akbar inni allahu akbar man yonent yalla muhammad inni man mi muhammad rasulullah yonent yalla la rasulullah gis nga de waxul man yalla la gis nga yonent bi lu mu rawe gaay waxul man yalla la waxul man rakku yalla la waxul doomu yalla la waxul amna garat bo dedet inni rasul lullah man ndawal yalla la yalla ma tan yonima gis nga tukur nekou fa fi dañ nan ki du nit cierno samba kay ko waliyu kan ko kay ko mu ka demu kan ko kay kala mo yi mo male kan ko kay di ji sonal mom kay ku ko gis tere mom kay bu ñu sonal yonent yalla muhammad mo leen ko garate dana inni man mi damir bi ci mom la delu rasulullah yonent yalla la ilaykum jëm ci yeen yalla mo yonni ci yeen ha jami'an yeen ñep nak li leer na neysan sallallahu alayhi wasallam motax yonentum amul deviation jeemul tak ben grade ben martaba ben ndombal tank man yalla ma yonni ci yeen ñep jeexna tak ban yalla mune allazi yalla mi nga xamne te li bam koy wax dañ ko wax de dañ ko ne qul waxal ñemul sax ñu waxal bopam qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a waxal mom ci bopam sax ñewul rek indi deñum indi fitam eh yalla ma yoni yow fi gaay waxuma la yalla ma yoni man legi ci ma mujjé déglu dañu jek mu ne cheikh omar jaar na fi legi la jaar fi legi khudar jaar na fi legi la jaar mu ne kep kuy waranté ak man ne déna wala déwul ñewal legi ma waxu mu ñew ndax mo ngi end di jaay aka neexol ñu ne mo ngi end ci palé ba waye mo ngi jaay nek cheikh omar commerçant la non c'est pas possible suma ko woyé mu ñew ndaysan motax gis nga iblis mu ngi fowé ñu bari iblis xam nga nit ñi xamu ñu né iblis day soppé ko iblis biñuy bind suñu mam fekké nako adama iblis xam na ñun ñëpp nu ñu mel té iblis déwul motax bari na ko fi gis ginnaw bu mu dé nga né mom la gis fekk iblis mo ñew né la ma ngi ni man la nga nan allah diw la fekk gisoo diw yi iblis nga gis mo jël melokan wa joju ñew né la ma ngi ni lan la ñu yalla wax ci alquran huwa yarakum wa qabiluhu min haythu lolu alquran mi motax gis nga buñ jang alquran dañuy alko yalla né né iblis da leen di gis fu ngeen ko dul gis mom ak njabotam len di gis fu ngeen nek ñu ñew ne la man la len say ngay wirde di wirde ba ciag ben ngandum borom sikim wala borom kala ñew ne la man la may diw ma ngi ni len way kérok makoy deglu ci radio té auto la nek auto waji tek ben band bo xamantene waji neena dama don xol man dama tok rek may xol photo diw may xol photo beciak rek photo bi xotteku ma ti daw rek mu taxaw ci buntu mi ne ma do genn mune ma xam mune sama wa keur ñoo ne nañ may yobbu ci ñi fajaate mané ko alhamdullilah yow mom dañ la wara faj ñu bari fi dañoo dof dañ leen wara faj ci bro ñi faj jinne yi dañ leen parce que ay jinne lañuy gis naan ay kilifa diine lañu gis billahi wallahi ay jinne lañuy gis mo tax dañuy dof complètement ku de nokoy gisee mune la do fi genn ku de yow gaay bu fekkone ñoo ngi dundu ba lay keur yu neex yi lal yi dundu bu neex bi te nañ nangu dem teud ci bammel yi ba ñew fi dundu fi ñun ñi di dundu ni dem leen ngeen teud ci na am ku yom ci yeen dem bënd fele bammel teud ci tok fofu kanti ñun mo dem dekk ci bammel yi ñu ngi li wax leen man nga ne koy way mom day dundu deew fa neubatu rek ci bammel yi bu guddé mu ñew bu jëm bu ñewé fu muy fanan bis bi mu dewe sax jabaram nangul guddigi fanano mom da yuux nit ñi ñew mu ne yobul len ko jakaja de ñu ne ko dede dafa guddii mu ne kon man genné len man degu duma fa yobul len ma beul nek fi man ñame wu fi man kenn ñu jël la yobul benen neek boole la ak ay nit ñu fanano ak yow yow kenn fanano ndax dañu yaakaar de bo fanane da ngay gint waaji day ñew wala ay waxuma sax ben fan bob waye ay guddi yu bare bare dañ lay fanano ak ay nit han dañuy tal lampe bi pour do tit dafa ne waji day ñew waye bu nu nax nga deg ñu ne serigne bu am barke bi mom bu mu deewé dafa ñew guddi muy fanane muy ñew di ñew ba guddi bu mujju bi fekk ndaw si eumb na légi am ko gis poñé ko né ko yow la diw mu né man la buñ ma fégnal man mi la ëmb bi man mako mom ma jur doom ci kudé dina ëmbël jigen kudé ndaysan sunu ben sëriñ mu né kan ko dende wa yahata né ko nawano né wa artata né xol muaddim bi muy dem dañ koy yobone bi muy ñëwaat ku ko indi mu né len yeen jangulen islam sa jëkkeur deena teññu nga teññu bi jeexna sey ba jeexna mune bi sëriñ bi ñëwaaté ku takkat sey bi ban jaaka lañ ko takkaté digeen bu teññé jeexna bu teññu ba genn sey bi jeexna bo dékki waaton sax ñëw sey bi jeexna dañ koy takkat légui mune ban jaaka lañ takké waat sey bi ñu wax julli di dëgg nañ wax julli di dëgg julli di nañ leen wax né nañ jaamu ji yalla mu jeex tak amul fi ay kiramat amul ay nangam amul naw asaman amul perrier ci soufsi amul teul amul yeen nit ñi man yonent la yalla mo yonni ci yeen ñep ban yalla mu ne allazi yalla mi nga xamne lahu mulku samawati wal ard mo gouverner asaman ak souf lepp moko mom lahu mom yalla mom lan la mom mulku samawat nguru asaman wal ard ak souf lepp ci loxo yalla la nek mom yalla mom la ilaha amul ben bour buñu wara jaamu gi nek njeriñ ñaka jaamu gi nek lor ilahu wa kudul mom yalla mom yuhi moy dundal wa yumit moy ray li leer na wala leer munefa aminu billahi gem len yalla mom yoni yonentou bobu wa rasulihi ngeen gem yonentam bi ban yonent mune annabiyil ummi yonent bo xamne jangul te mo fi raw lan moy annabiyil ummi lan moy al ummi moy ko xamne munul lire moy ko xamne munul bint ma kunta tadri mal kitab wala al iman xamowon nuñuy binde xamowon ngam yalla huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum man yalla ma tan ci ñi jangul kenn ma yoni ko ci yeen mu yonent yalla muhammad jangul way mo jangal ñi jang sallallahu alaihi wasallam lan moy wone ne yonent bi jangul dafa bari kérok sulhu hudaybiya bi suhayli ñe ñi bind lettre yi yonent bi kan la wona bind ali kon bindalul bopam li wone ne mënul lire bi ali binde bismillah sohayli ne ko bismillah ah dindil ken du bind lettre bi turu yalla ali muna yonte bi ne ali dindil ali ne man ma bind bismillah makoy dindi man duma ko dindi sama loxo bi du bind tur yalla makoy dindi yonte bi ne ali legi ana bismillah bi fan la nek muné ko mo ngi ni muné tek sama baram ma effacer ko man ali jël baram yonte bi tek yonte bi effacer ko so hayli ne yonte bi ne ali bindal muhammadur rasulullah so hayli ne ko lan taxawal dañ bind muhammad ibnu abdullah buñu gëmon ne rasulullah nga duñu xex ak yaw kon rasulullah bu ko ci ken bind Allahu akbar motax yonent bi jangale na ci sira ñun ñi jangale l'islam nuñu wara téyé nuñu wara défé ndank xolal fofu tay ali lan la doon won yonent bi duma bind bismillah diko dindi tay bo ne benn way dindil muhammad rasulullah mu ne na yow yefer nga ko bu len dem jakka joju imam bi neena bu keer bok muhammad rasulullah yonent bi daf ñuy jangal nuñuy tassare diine nuñuy tassare daawa ñu dañuy jangal nuñu téyé motax tay ñi tak ay bomb di ray ay julit damay lire barki dem ben wax bo xamantene wax bi daf ma choqué té kiko wax di julit de té jigen la moy Tony Blair xam ngeen Tony Blair non astaghfirullah fam bi nek Angleterre num tuddu dedet Andra Markel fum nek to Angleterre Allemagne jere jef Allemagne fam bi mune bu ngeen deme Chine sa subhanallah fam bi dafa wax ju graw bo xamantene ha julit yeb la affaire bobu engagé julit di la wax ñom la wax joju engagé julit yépp ci aduna bi wax joju engagé na len ndaw si neena bu ngeen démé Chine mune am nañ 150 yalla Chine 150 yalla ay yalla bam nek 150 Chine mune am nañ 8000 aqida 8000 aqida sin way am nañ ko mune wayal walakin ya'isuna bisalamin ma ba'dihim bi ba'd waye ñom ñi ngay dund jamm mune waye al muslimuna ladayhim rabbun wahid wa nabiyyun wahid wa kitabun wahid lakin sawari'uhum mulawwas bil ahmar min ad-dima القاتل يصرخ الله اكبر والمقتول يصرخ الله اكبر داو سي نينا جوليدي ньо بوك بن يالا ньо بوك بن يوننت ньо بوك بن تيري وايي سين مبد ياغي خونخ تور دريت مو نه كي راي داي واخ الله اكبر راي كي ني راي داي واخ الله اكبر ني راي كو داكور نين ولا داكور لين wax ji deugul wala du deug Chine ñaata yalla lañu am la wax ha 150 yalla ñaata aqida 8000 aqida te ñu ngi dundu jamm de ngeen Chine attentat de ngeen Chine ñuy reent de ngeen Chine terrorisme fan ngeen koy deg ci dekk julit yi ay julit ñoy julli ay julit ñoy door leen ay bomb ay julit ñoy dem mars ay julit ñew talen bam ay julit ñoy nek ci daara ay julit ñew atanta daara ja ay julit ñoy reent Allahu akbar teuf teuf ke len Allahu akbar teuf teuf xol suñu boy yu joge fi nan dañuy jihad fan lañ dem Syrie ñu fa nek ay julit ak Libye ñu fa nek lu tax demu Israel lu tax ñi jihad romb Israel ne dañuy dem Syrie ak Libye Syrie ak Libye ñu fa nek Peut-être que nous sommes Israël. Israël, qui est-ce? Non, ce n'est pas possible. Nous disons à Mohamed, nous sommes dans le pays. Nous sommes dans le pays. Nous sommes effacés, Bismillah. Nous sommes dans le Mohamed Rasulullah. Nous sommes dans le pays, nous sommes dans le pays. Nous sommes dans le pays. Nous sommes dans le pays de Mohamed Ibn Abdallah. Azama Salah Sulaykh. Suhail wa Mohamed Ibn Abdallah. Bindal Lord. Alina duma ko bind yonent bi nako bindal Ali man la yalla yoni de yalla yoni wula bindal Ali dogo bind lol sax dafa touti yonent bi ñaata yalla la fekk ci kaaba gi ñaata yalla la yonent bi bi muy wota ñaata yalla la fekk témer yalla ak fuk ak ñet bu tax yonent bi attentatul kaaba gi ci jamono yoy waxul def len attentat goudi ngeen ray ñi fi jëm yëp ak ngeen daanel yalla yi lu tax waxo kañ la ko dindi bamu amé doolé lol jangalé la dafa am lo xamné war nga ko wax instant bi am lo xamné bul ko ngang nopil donte né jaxaan la bul ko wax wala fi ñi jangalé sax même ñi jangalé daawa dañuy wax né bo ñëw ci kër nga fekk xalé yor bol di teug bol di teug nga xamné bo leen ko téré ju uti sabar mu né bayil bol yi bayil bol bi ñi kat bol la ñor bo leen ko téré ñu dem uti sen en musique ñaar yoy bu gëna la bu gëna graw kon kay bayil bol bi da nga ñew ci ciédli nga fekk jigen ñu yor bol na ngay di yuuk di teug nopil nopil bu fa tangal bañu mer uti sen en musique samp ko ci mbeddi mi su baba loy def li nga don téré légui nak ak li ñew lu gëna graw ha borom xam xam yi dañuy jangalé même loolu mais ñun yeen sa yi sunu ngeum ngeum dong lañuy démé ak di lambatu jang ben texte rek mbokk yi dañu wara gëm yalla deug la mbokk yi dañu wara dé dañu wara dé way nañu dé ci deug bu ñu dé nañu deug ray way dé bo xam da ngay sanni sa dund ci tiaxan dé bo xamni bo fi dé amul ben njirign da ngay perte lolu deug deug yonent yalla muhammad jangale wul lolu yonent bi neena gëm leen ma man yonent bi yalla ne nañ ko gëm ne yalla ko yonni fa aminu billahi wa rusulihi an nabiyil ummi alladhi yu'minu billah yonent bobu nga xamne gëm na yalla wa kalimatihi gëm na bati yalla yi xolal bi yalla waxe li ba pare lan la wax wattabi'uhu la'allakum tahtadun top len ko ndax ngeen sank la lan doon wax sun bëgge jup lan motax tay nit ñi jubuñ té ñu am mbolem programme bu nek képp ku fi woté bép sëriñ bu fi woté wala tariika bu fi woté indi nga programme est ce ñi la top jub nañ li tax kenn du jub moy programme yonent bi ñu bayyi fék ñu ngi bayyi yonent bi li ñu indi duñ jub lolu garantie la yalla mo assurer yonent bi ne ko ko top jub il faut ñu délo ci xel ci lolu yalla neena wattabi'uhu top len ko su ngeen ko topé lu ngeen di am mune la'allakum tahtaduna ndax ngeen jup Allahu akbar legi nak bal bi mo ngi sunu kan dañuy del histoire ba fi ñu tok kep ku mu sa top muhammad mu jaar ci yoon bobu ngeen wax ngeen xol ko ko jubna wala jubul acca bismillah tambali len tambali len ba yalla yonne muhammad ñiko topone ba fi ñu tok di wax ak yeen ñiko mësa top yop lan ngeen gis ci ñom ay mbeur lañ woon ay gayne lañ woon ay footballeur ay simbukat ay danseur ay goor jigen ay Allahu akbar hasha lillah neesan ñom ñep ay nit yu bax lañ woon ñom ñepp baax ñom ñepp sel ñom ñepp yiw ñom ñepp tabé ñom ñepp rafet ñom ñepp baax ñom ñepp mbokk yi ay nit lañ ño xamné kuñ ci top rek ñun ñepp ñu daal di jup ñun ñepp ñu daal di baax ñun ñepp nak ndaysan sallallahu alayhi wa sallam lélé ma jang bu am solo muneko iza sa'alta anil iman ibn abul la laj ngam yalla fa huwa abubakr as-siddiq wa in sa'alta anil adl ibn la laj mandute fa huwa umar ibn al-khattab bun la laj anil ilmi fa huwa ali ibn abi talib buñ la laaje anil haya kersa fa huwa usman ibn affan mune anil imani wal adli wal ilmi wal haya fa huwa nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bolen bolé ñom ñent seen jikko yi muhammad mom la incarné ñom kenn ku nekk jël ben lan la ali jël lan la usman abubakar jël iman lan la umar jël al adl lan la ali jël al ilm lan la usman jël al haya mune yi yeb boko bolé fa huwa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam bokki lol mo don sunu dars assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aminu yakum